Цей вірш став піснею всієї України. Співали вояки, співали селяни, співали міські жителі, співав народ, тому що сам собі створив мелодію до цих слів. В цій пісні мені найбільше подобаються слова останнього куплета. «Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт. Не журися, наша Україно, маєш славний рід. Білим цвітом червона калина оквітчиться. Славним родом наша Україна прославиться». Оцей славний рід України і є українська еліта. Пророчі слова цього куплета підтверджені розвитком українства. Кращі сини і доньки України всю свою енергію, весь свій талант присвячували служінню своєму народові, своїй нації. І не шляхом поневолення інших народів, а визволенням від чужинецького гніту. Дорогий читачу, ти коли-небудь відчував, як у твоїй душі народжується і вибухає енергія піднесення, натхнення, гордості від почутої пісні, від прочитаного вірша, від милування чарівною квіткою чи від перемоги улюбленої футбольної команди, та й від будь-яких інших емоційних впливів? Хочеться гори перевернути, зробити щось прекрасне, неповторне, корисне. Думаю, що це було з кожною людиною. І не раз. Такі почуття я пережив, коли писав про людей, які робили добру славу України. Мене збуджували і надихали подвиги цих великих і малих людей. Мені, маленькій людині, хотілося стати великим-превеликим, сильним-присильним і визволити Україну від горя, від нещасть, від зла, від усього нечистого. Воздаймо ж славу і вічну подяку, як тим, що, зробивши все від них залежне, відійшли в кращий світ, так і тим, які поряд із нами трудяться на різних ділянках суспільного життя для добра України. Тут доречно навести слова Симона Петлюри. Як будете у церкві слухати Слово Боже про страсті Христові, як будуть носити святу плащаницю біля церкви, як співатимуть радісне «Христос воскрес», згадайте про мучеників України. Згадайте про всіх, кого розстріляли більшовики. Згадайте і про тих, хто зі зброєю в руках боронив нашу рідну землю від московських катів і своїх іуд-запроданців. Згадайте і помоліться за них. Разом помолімося Богові, дорогі друзі, не тільки за упокій душ українських праведників, а й за те, щоб Бог благословив наші патріотичні діяння на утвердження незалежності нашої батьківщини. Що ж стосується іуд-запроданців, скажемо словами поета: ще прогримить останній судний грім над просторами неладу і зради. Євген Маланюк. Якщо визнати, що першим масовим проявом української елітності.